ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् अस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है समृद्धि पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हमने परसों जो है आधे परस्य इस सूत्र के ऊपर जो सिद्धि थी उसको हमने पूर्ण किया, और कल मैं जो है थोड़ा अस्वस्थ भी था, आज मैं ठीक हूँ। आज लगभग जो है 90% ठीक हूँ, इसलिए मैं आज पाठ ले रहा हूँ। तो आइए, अनेकाल से सर्वत्र आज हमें पढ़ाना है, सभी निकाल लीजिए 1154 नंबर सूत्र है, 1154। ये अनेकाल से सर्वस्य निकाल लिए, अनेकाल से सर्वस्य। श्रवण जी आप निकाल लिए? जी निकाल लिए। अच्छा, निकाल लिए श्रवण जी आप निकाले। और भी कोई जुड़े हुए थे पता नहीं, वो बोले नहीं, या नहीं थे? मैं ही था आचार्य जी, वो पिटिया रो रही थी तो मैं हेडफोन बाजू में रखे उसको सुन गया। अच्छा, मैं ही जुड़े। आप लोग निकालिए गुरुकुल के लिए। हो निकालिए तो देखो, अनेकाल से सर्वस्य, अनेकाल से सकारांत पुमलिंग, अनेकालशित सर्व, अनेकालशित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और सर्वस्य सर्वनाम पुमलिंग सर्व शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, यद पुंसक लिंग में। अब जो है अनेकालशित सर्वस्य में, अनेकालशित में समास है, पहले अनेक का अर्थ है न एक अनेक, नहीं तत्व समास हो गया, और अनेक अल यस्य स अनेकाल, अनेक अल यस्य, अनेक अल है जिसका, अनेक वर्ण है जिसका, उसको अनेकाल कहते हैं, या अनेक अल है जिसमें, वो अनेकाल है। तो अनेक अल है जिसका, या अनेक अल है जिसमें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अनेक अल यस्मिन, यस्मिन आदेशे अनेक, अनेक अल अस्ति, जिस आदेश में या जिस आदेश में अनेकाल है, अनेक वर्ण है, अल माने वर्ण, अ से लेकर के हल्के ल तक, अयुन के अ से लेकर के हल्के ल तक, माने संपूर्ण स्वर और व्यंजन, ये अनेकाल है। तो अनेक अल है जिसमें, या अनेक अल है जिसका, जिसके पास यस्य माने जिसके पास, कमी पथ में ले लीजिए, जिसके पास, जिस आदेश के पास अनेक अल है या जिस आदेश में अनेक अल है उस आदेश का नाम है अनेक काल। जिस आदेश में अनेक वर्ण होंगे या जिस आदेश के पास अनेक वर्ण होंगे उसको कहते हैं अनेक काल। समझ गए जी? जिस आदेश के पास अनेक वर्ण होंगे उसको कहेंगे अनेक काल। जैसे मान लीजिए पीछे भी आपने पढ़ा है कि भविता की सिद्धि, भविता भवितो भवितव्यम, इसकी आपने सिद्धि की है तो उसमें अस के स्थान पर भू आदेश का है, अस्तेर भू। पीछे पढ़े हैं ना जी, याद आ रहा है अस्तेर भू, तो इस अस के स्थान पर भू आदेश है तो भू बताइए अनेक। इस भू जो आदेश है इसके पास अनेक अल है कि एक ही वर्ण है, एक ही अल है? भू जो है, भू जो है पूरा समुदाय, इसके पास अनेक वर्ण है कि एक वर्ण है, या इसमें अनेक वर्ण है कि एक वर्ण है? बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। वसुधा बहन जी क्या बोल रही है, आप क्या बोल रही है वसुधा जी? अनेक वर्ण है, अनेक वर्ण है, क्योंकि गुरुकुल वाले समझ में, गुरुकुल वाले समझ रहे हैं मेरा प्रश्न, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि भाई भू है अस्तेर भू, आर धातु के विषय में अस के स्थान पर भू आदेश हुआ तो भू जो है, भू जो शब्द हुआ इस भू शब्द के पास अनेक वर्ण है कि एक वर्ण है? कौन से एक वर्ण है बोलो? अनेक, अनेक बोले हो? हाँ सब ठीक है, मैं समझ लिया एक वर्ण है, मैं गलत समझ लिया। तो अनेक वर्ण, तो देखो अनेक बने हुआ जो एक से अधिक वर्ण, तो भू जो है पूरा समुदाय इसके पास दो वर्ण है, एक भौ वर्ण है एक ऊ वर्ण है, दीर्घ ऊ का है, तो एक से अधिक जो है वो अनेक है, तो ये अनेक वर्ण है। तो इसमें अनेक अल है, अल माने वर्ण, वर्ण माने अल, वर्ण को ही लोक भाषा में जिसको वर्ण कहते हैं, व्याकरण की भाषा में उसको अल कहते हैं। तो अनेक अल हो गया भू, ऐसे ही जो है ऐसे ही जैसे मान लीजिए अतो भीष ऐस, ये अकारांत अंग से उत्तर भीष के स्थान पर ऐस आदेश हुआ है, तो ऐस बालबोध बोलेगा, ये ऐस अमेकार ऐस सहलंग दंती सहलंग, ऐस अनेक वर्ण है या एक वर्ण है इसके अंतर्गत बालबोध बोलेगा। ऐस जो है इस भी जो है ताभ्याम भिस, उस भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है, तो यहाँ पर राम के आगे भिस है, भिस को ऐस आदेश हुआ, तो ये ऐस अनेक वर्ण है, अनेक अल वाला है या एक अल वाला है बताओ? अजी हाँ ठीक बोले, अनेक अल वाला है, तो भीष के स्थान पर ऐस जो हुआ है अनेक अल वाला है, तो ऐस अनेक काल हो गया। तो अनेक काल का मतलब हुआ कि अनेक अल यस्मिन या अनेक अल यस्य, जिसके पास अनेक अल है वर्ण है या जिसमें अनेक वर्ण है उसको अनेक काल कहते हैं। तो अनेक काल समझ में आ गया। आ गए शित, शित, शित में भी समास है, श इति यस्य स शित, स इत है जिसका, जिस आदेश का स इत है, जिस आदेश जो वर्ण है, जो आदेश होगा उस आदेश में उस आदेश का शित होगा या उस आदेश में स की संज्ञा होगी तो उस आदेश का नाम है शित। जैसे मान लीजिए जशह शी, जशह शी, जस के स्थान पर शी आदेश हुआ, तो जस के स्थान पर जो शी आदेश हुआ ये शी आदेश, तो ये शी आदेश है, ये भी अनेकाल है, श और ई है, और साथ साथ जो है ये शित भी है। तो यहां पर जो है देखना ये है कि ये उदाहरण जो है शित का है, अनेकाल का नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेक वर्ण जो देखना है इस संज्ञा के बाद जो वर्ण बचता है उसमें उसमें जो है हमें अनेकाल देखना है। तो हम जब जस के स्थान पर शी आदेश किए और शी आदेश होने के बाद, शी आदेश होने के बाद जो बचा तो श की संज्ञा होगी लशक होते थे तो बचा ई, तो ई अनेक आल है, अल है कि एक अल है, ई अनेक वर्ण है कि एक वर्ण है, बोलो, कोई भी बोल सकते हैं, जब नाम नहीं बोलता तो कोई भी बोल सकते हो, एक वर्ण है, एक वर्ण है, तो ये अनेकाल नहीं हुआ। जो पहले मैं बोला था कि अनेकाल है, शी अनेकाल है, परंतु वहां पर जब इत संज्ञा कर दिया तो फिर ई बचा तो वह अनेकाल नहीं है। तो ये जसह शी कुंडानी वनानी इत्यादि जो बनता है, इसलिए कह रहे हैं कि अनेक अलियस्य स अनेका अनेकाल और स इत्यस्य शित। फिर अब जो समास अनेकाल च शित च इति अनेकाल शित, ये नई तत्पुरुष गर्भ बहुगृही गर्भ समाहार द्वंद समाह। इस अनेकाल संपर्श में नई तत्पुरुष भी है, नए का अनेक वो भी गर्भ में है, और अनेकाल यस्य अस्य दोनों बहुगृही है, तो ये इसमें बहुगृही भी गर्भ में है और नई तत्पुरुष भी गर्भ में है। तो नई तत्पुरुष गर्भ बहुगृही गर्भ समाहार द्वंद समाह, समझ गए जी समास? किसी को कोई शंका है समास में? नहीं है? कुरकुर वाले को समझ में आ गया समास अनेक अल और शित। अब इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी स्थाने वा से षष्ठी की, तो क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो अनेकाल शित च आदेश स आदेश सर्वस्य स्थाने भवति। यह हो गया कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यह अनेकाल शित च आदेश स आदेश सर्वस्य स्थाने भवति। माने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो अनेक अल और अनेक अल वाला और शित आदेश है वो सब, वह आदेश सबके स्थान पर होता है, संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होता है, सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्ट से स्थान होती सभी षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होता है, वो अलोन्तस्य का एक अपवाद है और इसका अपवाद है नीचा। अलोन्तस्य का अपवाद है अनेकाल से सर्वस्य, पर अनेकाल से सर्वस्व का अपवाद है निश्चा। समझ गए जी? समझ में आया? कोई नहीं बोल रहे हैं, चलिए जी आचार्य आ गया। जब नाम में नहीं बोलूं तो कोई भी बोलो, जब नाम बोलूं तभी जो है दूसरे चुप रहेंगे। आप इसका जो है अजी म्यूट रहता है ना आचार्य जी, तो अनम्यूट करते हुए। अच्छा अच्छा, तो अनेक काल से सर्वस्य की सिद्धि है भाविता भवितुम भवितव्यम, इसकी सिद्धि हमने पीछे कर दिया। इसमें केवल बस अस्तेर भू जो है, अस के स्थान पर जो भू आदेश हुआ, तो भू किसके स्थान पर हो, तो अलोंक्य से परिभाषा बताती है कि अंतिम वर्ण के स्थान पर हो, तो उसके आधार पर भू आदेश तो अस के सौ के स्थान पर होने लग गया। परंतु अनेकालसित सर्वस्व उसका अपवाद है, वो कहता है कि अनेकाल शिक्षा यह आदेश तो स्थान षष्ठी निर्देश सर्वस्य स्थाने भवति। अनेकाल और सिद्ध जो आदेश होता है वह स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के संपूर्ण के स्थान पर होता है, पूरे के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर पूरे अस के स्थान पर भू हो गया, और भू से त्रिच लाइए या लुट लकार लाइए, लुट में भी भविता बन जाएगा, त्रिच में भी बन जाएगा, जो कि आपको पीछे हमने बता दिया है, ऊपर आप देख लीजिएगा। ऐसे भावितुम जो है तुम्न प्रत्यांत है, तुम्न लोग मैंने क्या बोलते, तुम्न प्रत्यांत है, वह समान कर्तृ केशो तुम्न, तो यहाँ पर जो है तुम्न कर दिया, तो वही अस के स्थान पर भू सब के स्थान पर हुआ, भावितुम बन जाएगा, भावितव्यम कव्य सभ्य अन्य से हो जाएगा। ये पीछे हमने एक का एक एक 48 नंबर सूत्र बता दिया था। अब जो है पुरुष ही की सिद्धि हमने नहीं बताया था, आइए पुरुष ही की सिद्धि करते हैं। पुरुष ही पुरुष शब्द है, अकारांत पुमलिंग पुरुष है, तो पुरुष शब्द की प्रातिपदी संज्ञा पूर्वक करके और तृतीय विभक्ति बहुवचन है पुरुष ही, क्योंकि तो हमें हमारा जो साध्य है उस साध्य के अनुरूप ही हम जो है क्रिया करेंगे। जब जैसे हमारा साध्य परमात्मा होता है, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा उसके अनुकूल ही हमारे अपने व्यवहार को बनाना होगा। ये नहीं कि हमारा साध्य है परमात्मा और हम जो है झूठ बोल रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, हम जो है अपरिग्रह का पालन नहीं कर रहे हैं, हम संतोष नहीं बन रहे, हम तपस्वी नहीं बन रहे, हम स्वाध्याय नहीं कर रहे। तो यदि ये सब नहीं करते हैं, अब मन में कितनी भी भावना ले आओ, भगवान नहीं मिलना है। यदि हमारा साध्य परमात्मा है तो तदनुकूल हमें आचरण करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा साध्य है पुरुष ही, तो उस पुरुष ही के अनुकूल ही हमें आचरण करना होगा, जिससे पुरुष ही की सिद्धि हो जाए, पुरुष ही हमारा जो साध्य है वहां तक पहुंच जाए। तो पुरुष ही तृतीय विभक्ति बहुवचन है, इसका स्वाभाविक है कि पुरुष के आगे तृतीय विभक्ति बहुवचन ताभ्याम भिस पूर्वक स्वाचपत्ति करके भिस ले आइए, कर्तृकर्ण तृतीया और बहुशु बहुवचन करिए पूर्वक कर दीजिए। तो यहाँ पर पुरुष भिस और भिस को मान करके पुरुष की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंग से का अधिकार चला, उस अंगस्थ के अधिकार में जो है अतो भी ऐसी लगा, जो कि 7-1-9 है सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 9वां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7-1-9 निकाल लीजिए 7-1-9 निकाल लीजिए, गुरुकुल वाले निकाल लीजिए 7-1-9 अतो भी सैस निकाल लिया। हाँ, तो जब निकालो तुरंत बोल दो, मैं पूछू तब नहीं, आप लोग तुरंत बोल दो कि निकाल लिया। तो अतो भी सैस, अतः सकारांत पुमलिंग अत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अतः भिस सकारांत पुमलिंग भिस शब्द, भिस शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और ऐस सकारांत पुमलिंग ऐस शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो क्या हो गया जी, अंग हो गया विशेष और अर्थ हो गया विशेषण, द्वंद विधि हो जाएगी, अर्थ साथ व्यक्ति भी परिणाम, और अंगस्य को भी अंगात बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा अकारांतात अंगात अर्थात अदंतात अंगात, और तस्मात उत्तरस ले आइए, उस परिभाषा से उत्तरस आ जाएगा, तो अदंतात अंगात उत्तरस्य विषह स्थाने या जो है अनिर्धारित संबंध विशेष अस्थित है, विषह स्थाने विषह सर्वस्य जोड़ दीजिए, विषह स्थाने ऐस आदेशो भवती, ऐस इत्यम आदेशो भवती, तो अब कहाँ हो तो अनेकाल से सर्वस्य कहा, इसलिए उस परिभाषा को उसमें जोड़ दीजिए तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि अदंतात अर्थात अकारांतात अंगात उत्तरस्य सर्वस्य विषह स्थाने ऐस भवती, क्योंकि वहां पर अनेकाल से सर्वस्य यहाँ पर पहुंच गया। अब समझ गया जी, अकारांत अंग से उत्तर संपूर्ण भीष के स्थान पर ऐसा आदेश होता है, ये इसका अर्थ हुआ। समझ में आया गुरुकुल वाले? समझ गए जी गुरुकुल वाले को समझ में आया? आ गया, ठीक है, बहुत सुंदर। तो भी भीष के स्थान पर ऐस हो गया आने काल से होकर के, तो ऐस हो गया पुरुष ऐस, पुरुष ऐस। तो यहां पर हलंत्यम से सकार की संज्ञा प्राप्त कि नहीं प्राप्त है जी? हलंत्यम से कोई भी बोलो प्राप्त है, परंतु बहुत न विभक्तो तुष्माह, हलंत्यम से सकार की संज्ञा प्राप्त है परंतु न विभक्तो तुष्माह, हमने बताया हुआ है कि विभक्तिस्थ विभक्तिस्थात विभक्तिस्था तुष्माह नेता, माने विभक्ति में स्थित जो सवर्ग सकार मकार है वह इतना ही होता, तो ये विभक्ति है ही, विभक्ति से स्थित विभक्ति संज्ञा है ही भीष की, इसीलिए तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो इसके सकार की संज्ञा नहीं हुई, जब नहीं तो लोग भी नहीं हुआ तो भीष का भीष ही है। गुरुकुल वाले समझ गए इस बात को, यहाँ पर स से हलंतम की संज्ञा नहीं होगी, न विभक्तो तुष्मा से उसका मना हो जाएगा। गुरुकुल वाले समझ गए? हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐस में सद हलंत्यम है तो उपदेश से अंतिम हलित क्या, वो ऐस उपदेश है इसमें अंतिम बन स है, उसकी संज्ञा प्राप्त है कि नहीं हलंत्यम से? हलंत्यम का यदि आपको अर्थ आता है उपदेश से अंतिम हल इत्या, तो उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है, तो यहाँ पर ऐस उपदेश है उसका अंतिम हल है स, व्यंजन है स, उसकी संज्ञा प्राप्त है यहाँ पर हलंत्यम से, नहीं प्राप्त है? तो प्राप्त है तो वहीं पर न विभक्त तुष्मा भी तो है ना अंतिम के बाद नहीं है, उपदेशे जनास्कित हलंत्यम न विभक्त तुष्मा किसका नंबर सूत्र है ना जी, तो न मन नहीं विभक्तो मन विभक्ति में, विभक्ति में तुष्मा सवर्ग सकार और मकार इत नहीं होते हैं, विभक्तो तुष्मा इत न भवंती, विभक्ति में सवर्ग सकार मकार इत संजक नहीं होते, तो बताइए भीष विभक्ति है कि नहीं? आप बोलेंगे विष तो विभक्ति है परंतु ऐस कहाँ विभक्ति है, विष तो विभक्ति है परंतु विष के स्थान पर ऐस कहाँ विभक्ति है, तो बोलेंगे स्थानी वदादेशो नल विधौ, स्थानी वदादेशो नल विधौ आदेश स्थानी वक्तवती, तो यहाँ पर आदेश जो ऐस हुआ हुआ है स्थानी जो है तो स्थानी विभक्ति है वो ऐस भी विभक्ति हो गया। समझ गए श्रवण जी? हाँ, तो ऐसी भी विभक्ति हो गई, ऐसी भी विभक्ति संज्ञा है तो उसको स की संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि विभक्ति है ऐस उसके सकार की संज्ञा, शर्त है कि विभक्ति में या तो सवर्ग होगा तो उसकी संज्ञा नहीं होगी, यदि सकार होगा दंती सकार होगा तो उसकी संज्ञा नहीं होगी, मकार होगा तो उसकी संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर दंती सकार है उसकी संज्ञा नहीं होगी। समझ गए? अब पुरुष ऐस है, अब इसमें संधि हो गई वृद्धि रेची, वृद्धि रेची पढ़ा दिया हो ना कि नहीं पढ़ाया हो आनंद जी? वृद्धि रेची पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो? सर एक मिनट देख लेता हूँ, देखिए जल्दी से। नहीं नहीं वृद्धि रेची नहीं पढ़ाया। अगर वृद्धि रेची नहीं पढ़ाया हो? नहीं। चलिए जी निकालिए फिर 6185 नंबर सूत्र निकालिए, छठा अध्याय पहला पाद का 85 नंबर उतने वाले वृद्धि रेचि। चलिए जी निकाल लिया सभी जी। चलिए जी तो वृद्धि रेचि वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन एचि चकारांत पुमलिंग एक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब जो है इसमें अनुवृत्ति है आदगुण जो ऊपर सूत्र है 6184 इसे आठ की अनुवृत्ति आ रही है और एका पूर्व परियो जो है अधिकार उसका ये 6181 नंबर सूत्र है 6181 तो इसे एका पूर्व परियो का अधिकार है इसकी अनुवृत्ति आ रही है और तयोरवाची संहितायाम जो 70 नंबर सूत्र है उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी अवर्णात एचि परतः क्या हो गया जी अवर्णात एचि परतः पूर्व परियो स्थाने वृद्धि ही एकादेश भवति यह हो गया अवर्णात एचि परतः अवर्णात पंचमी है अवर्णात एचि परतः तयो परतः पूर्व परियो स्थाने वृद्धि एकादेश भवति माने अवर्ण से उत्तर एच परे हो तो उस पूर्व अवर्ण और पर एच के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा ये इसका अर्थ हुआ। परंतु इसको सूत्रानुसार अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे यहां पर जो है अवर्णात पंचमी है तो तथान्तर से उत्तर आ गया और एची में सप्तमी है उसके आधार पर पूर्व आ गया तो अवर्ण से उत्तर एच तो पहले उसको आप क्या करना पड़ेगा आपको प्रथम एची सप्तमी को प्रथम बदलना पड़ेगा तो जगह अवर्णात पर यह एच ऐसा हो गया अवर्णात पर यह एच अब जो है एची परतः यह पूर्व अवर्ण यह हो गया क्योंकि एक सप्तमी है तो सप्तमी होने से सप्तमी के अंदर जैसे पूर्वज से पूर्वज आ गया पूर्वज को प्रथम बदल दीजिए तो देखा अवर्णात पर यह एच और एची परतः पूर्व यह अवर्ण तयो पूर्व परयो स्थाने माने तयो माने उस अवर्ण और एच इन दोनों के स्थान में तयो पूर्व परयो स्थाने वृद्धि एकादेश भवती वृद्धि एकादेश भवती कि अवर्ण से अवर्ण से उत्तर जो एच और उस एच के परे रहते जो पूर्व में अवर्ण उस दोनों पूर्व अवर्ण और पर एच इन दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश होगा। और समझ गया जी दोनों तरीके से मैंने अर्थ बता दिया दोनों तरीके से आप कर सकते हैं यदि साधारण में अवर्णात एच ही पड़ता पूर्व परियो स्थाने वृद्धि एकादेश भवती या अवर्णात पर यह एच और एच ही पड़ता पूर्व या अवर्ण तय पूर्व परियो स्थाने वृद्धि एकादेश भवती। समझ गया आप लोग तो यहाँ पर आइए अपने प्रसंग में कि यहाँ पर पुरुष ऐस तो पुरुष ऐस तो पुरुष में सकार प्रवृत्ति अकार अवर्ण है उस अवर्ण से उत्तर एच है एच ए ओ आई औ तो यहाँ पर आई है तो एच परे है और उस एच के परे तो मैंने अवर्ण अवर्ण से उत्तर जो एच तो अवर्ण से उत्तर एच माने ऐस का आई एच है और उस एच के परे थे पूर्व में जो अवर्ण सकार अकार इन दोनों के स्थान पूर्व अवर्ण और पर जो एच के स्थान पर जो है वृद्धि एकादेश होता है तो अ और ऐ के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा स्थानांतर प्रमाण तो अ का स्थान है कंठ ऐ का स्थान है कंठ और तालु इनके स्थान वृद्धि एकादेश ऐ होगा कंठ तालव्य वाले कंठ तालव्य वाले तो पुरुष ऐस हो गया और समय हलंत है तो उसे मिला दीजिए पुरुष और पूर्व को विसर करके पुरुष ये बन जाएगा। समझ गया सभी व्यक्ति पुरुष की सिद्धि जी समझ गए गुरुकुल वाले समझे जी, गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ जी समझ गए, अच्छा समझ गए। अब जो है कुंडामी बनाने की स्थिति हमने पीछे करी दिया है, दस अशो सी, दस अशो सी, दस नपुंसक अनुसूत्र जो है दस और सत के स्थान पर सी होता है, तो दस के स्थान पर जो सी हुआ और सत के स्थान पर जो सी हुआ वह किसके शित है, ये शित है, सकारित है, तो सी जब भी आपने किया तो सकारित संज्ञा हुई, लक्षकोत से संज्ञा हुई, तस्लो को हो गया, इसलिए शित है, वो शित भी सब के स्थान पर होगा। जस के स्थान पर जो सी आदेश हुआ जो शित है ये संपूर्ण के स्थान पर होगा, तो जस के स्थान पर सी हुआ, सत के स्थान पर सी हुआ, और नपुंस का जल की तरह में चढ़ करके यहाँ पर कुंडानी बनाने की सिद्धि हो गई है, इसमें कोई विशेष नहीं है, पीछे हमने इसकी सिद्धि कर दी। समझ गया जी? तो इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है स्थानी वदादेशो नल विधौ, गुरुकुल वाले को समझ में आया? बाल बोध समझ में आया? बोलो, नहीं सुनाई दे रहा, समझ में आ रहा है? समझ गया। अब चलो आगे, अभी तक एक परिभाषा सूत्र था, सूत्र अनेकार्थ सर्वस्य और पीछे जो है आदे परस्य गिच्च अरुणस्य वर्ण अपरः अनंतम षष्ठी संयोगा, ये आदम तो टो, ये सब परिभाषा प्रकरण, ये परिभाषा सूत्र था जो हमने पीछे पढ़ाया हुआ, भूमिका में पढ़ाया होगा कि सात प्रकार के सूत्र हैं या छह प्रकार के हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम च अतिदेशो अधिकार निषेधस्कम अतिदेशो अधिकार सदविधम सूत्र लगते, तो संज्ञा परिभाषा, तो ये परिभाषा सूत्र पीछे हलोन्द्रा संयोग यानी संज्ञा सूत्र था और ये परिभाषा है। तो अब परिभाषा के बाद आता है संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम च अतिदेशो अधिकार, तीसरे नंबर में अतिदेश सूत्र, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम विधि सूत्र है, तो विधि सूत्र जो है हमने इ कोई नी के स्थान पर्यन किया, अतो भी सहित अभी हमने आपको पढ़ाया, अतो भी सहित हमने आपको पढ़ाया, इसके पश्चात फिर जो है क्या बोलते हैं कि अतो, हाँ अतो भी से आपको हमने बताया, अस्तिर भू बताया, अस्त के स्थान पर भू इत्यादि आदेश, ये अस्तिर भू अतो विषय ऐस, ये सब जो है विधि सूत्र है, वो विधि सूत्र है। हाँ बोलिए, क्या बोले हैं? हाँ वो लिखा दू, पहले नहीं लिखे हुए, लिख लो, संज्ञा च परिभाषा च लिख लो, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड विधम सूत्र लक्षणम, ये मैं बोल रहा हूं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड विधम सूत्र लक्षणम, दिख रही है? एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। और दूसरा पद भी लिख सकते हो षड्विधम को हटा करके निषेधश्चेति सप्तकम्। निषेधश्चेति षड्विधम सूत्र लक्षणम को हटा दो और उसके स्थान पर आप कर दो, अपडेट कर दो उसके स्थान पर कि निषेधश्चेति सप्तकम्। निषेधश्चेति सप्तकम्, निषेधश्चेति सप्तकम्। तो दो तरीके का श्लोक बन गया, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च निषेधश्चेति सप्तकम्। एक तो ये हो गया, दूसरा हुआ संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रलक्षणम्। देख लिए गुरुकुल वाले, रमन जी लिख लिए, क्या क्या लिखे बोलो। हाँ, षड्विधम सूत्र लक्षणम या निषेधश्चेति सप्तकम्, दोनों कर सकते हो। ये सात प्रकार के सूत्र या छह प्रकार के जो सूत्र है, छह प्रकार मानने वाले जो है निषेध को विधि के अंतर्गत ही मान लेते हैं, इसलिए अलग से नहीं मानते उसकी कथा। और जो विधि के अंतर्गत नहीं मानता है भाई वो निषेध है, तो उसको जो है अलग भी मान लेते हैं। तो इसलिए यहां पर जो है अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया, संज्ञा सूत्र पढ़ा दिया, परिभाषा सूत्र हमने पढ़ा दिया, अभी जो पढ़ा रहा हूं अब अतिदेश सूत्र पढ़ा रहा हूं। कौन सा सूत्र पढ़ा रहा हूं? अतिदेश सूत्र। तो अतिदेश सूत्र जो है वह है स्थानी वदादेशो नलभो। क्या सूत्र है जी? अब बोलो बोलो। अतिदेश माने क्या होता है? बहुत सुंदर, राम श्याम के समान है, श्रवण बालबोध के समान है। तो समानता अनेक तरीके से हो सकता है, स्वरूप से भी हो सकता है समान, गुण से भी समान हो सकता है। तो बालबोध के गुण के सदृश श्रवण का गुण है, एक तो ये हुआ गुण के आधार पर सदृशता, और एक ये है, क्या मैं बोल रहा था जी, मैं नींद आ रही है, मैं भूल गया क्या मैं बोल रहा था। अनंत जी मैं क्या बोल रहा था? आचार्य जी उन्होंने पूछा था अतिदेश किसे कहते हैं, तो आप बता रहे थे राम श्याम के समान है या भागवत श्रवण के समान। क्योंकि नींद आ रही है इसलिए मैं भूल गया, धन्यवाद आपको। तो मैं बता रहा था कि अतिदेश, अतिदेश का मतलब हुआ कि अतिदेश अनेक प्रकार से मतलब गुण के आधार पर भी होता है, स्वरूप के आधार पर, राम श्याम के समान है, ये जो तुल्यता है यही अतिदेश है। अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि ये इससे अतिदेशा व्याकरण में, कि राम के समान श्याम है ये और राम के समान श्याम है ऐसा कह करके समानता करके और फिर उससे कोई काम लेंगे। तो ऐसे ही अतिदेश का मतलब हुआ कि अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि यैस्ते अतिदेशाः। समझ गया जी? तुल्यता से समानता से कार्य किए जाते हैं जिनके द्वारा, वो अतिदेश सूत्र हो गया, और तुलना करना अतिदेश हो गया। तो अतिदेश यहाँ पर जो है अतिदेश में तुलना किया जाएगा कि ये इसके समान है। अभी हमने कहा था भिष के स्थान पर ऐसा आदेश पुरुष की स्थिति में, तो भिष तो प्रत्यय है, भिष तो विभक्ति है, परंतु उसके स्थान पर जो ऐस आदेश हुआ वह ऐस भी भिष के समान हो गया। भिष है प्रत्यय, तो प्रत्यत्व धर्म इसमें आ गया, भिष है विभक्ति तो विभक्तित्व धर्म ऐस में भी आ गया, और विभक्ति में जो जो कार्य होते हैं वो सब कार्य जहां पर जैसा प्राप्त होगा वह कार्य हो जाएगा। देश का मतलब समझ गए? और देश का मतलब अजी हाँ, तो यहाँ पर स्थानीय वलादेश विधौ जो अतिदेश सूत्र है, कौन सा सूत्र है? तो सात प्रकार के सूत्र में हमने तीन प्रकार के सूत्र संज्ञा परिभाषा और यह अतिदेश दो प्रकार का हमने पढ़ा दिया है, और तीसरे प्रकार का भी मैं पढ़ा रहा हूँ स्थानीय वलादेश सुनंदित, परंतु इतने ही पाठ रहने दीजिए, इसको कल पढ़ाएंगे क्योंकि ये विशेष भी है, अभी तो होगा भी नहीं, पूरा पूरा नहीं होगा। ये जो है कितने प्रकार के अधिदेश हैं, क्या चीज है, धात्विदेश इत्यादि, कार्यातिदेश, निमित्ताधिदेश, बहुत सारे अधिदेश हैं, तो कल मैंने एक घंटे लगेंगे इसको समझाने में, हमें लग रहा है तो कल इस पर हम बातचीत करेंगे। मुझे नींद भी बहुत जोर से आ रही है, और तो अभी मैं मंत्र पाठ करता हूँ। किसी को कोई शंका है? अनंत जी आपको कोई शंका है? और कल मैंने आपको फोन तो किया था, क्योंकि मैंने लगभग 7 बजे या कितने बजे मैंने फोन किया था, मैंने बाद में आपको 2-3 बार ट्राई किया था वॉइस में। हाँ, तो वो जो है ना, क्योंकि मैं जहाँ गया था वहाँ पर रेंज ही नहीं था, हाँ वहाँ रेंज नहीं था, तो इसीलिए जो है वहाँ पर बातचीत हुई नहीं। और जब मैं रास्ते में आया तो देखा कि जो है कि भैया इतना बच गया, और जो है मेरा तबीयत भी बहुत खराब था, थोड़ा मोड़ा नहीं, तभी मैं पढ़ा देता यदि मैं रहा था तो, परंतु ये चला गया था किसी के घर, तभी डॉक्टर वी डी शर्मा जी के घर, अभी घर में आए हुए, तबीयत उनका भी खराब था, उन्हीं से मिलने के लिए गया, तो मैं स्वयं वैसे बीमार था, तो अभी भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गला कैसा है, परंतु पहले से बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने उनको फोन किया कि भाई मैं तो रास्ते में हूँ, अभी तो पढ़ा नहीं सकता, और मैं जो बीमार हूँ इसीलिए जो नहीं हो पाया। तो आइए मंत्र पाठ करते हैं, कल ठीक समय पर आप लोग जुड़ जाइएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।